राम। श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2056 15 दिसंबर 1999 सायं लगभग 3 बजे गोविंद भवन कलकत्ता। राम। सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री कृपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। श्री विभूषित करीताबिंबलाधरूषत पूरे सुंदर मुखाविंद नेत्रात्म तत्म न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कुमारेभ्यो नमः। परंतु घर में पिताजी कहते हैं कि भाई तुम गृहस्थी हो, अपना काम काज देखो, भजन करना हो तो घर में ही कर लो, सत्संग में जाकर के समय क्यों लगाते हो। अगर उनकी जबरदस्ती से इच्छा के विरुद्ध आते हैं तो घर में अशांति होती है और सत्संग को मैं छोड़ नहीं सकता हूँ। मुझे क्या वाले प्रेम समझना चाहिए कि सत्संग का आप करके देखो। सत्संग किया बिना पता नहीं लगता सत्संग का। सत्संग से जो लाभ होता है वो घर में कभी हो सकता ही नहीं। सत्संग से बहुत लाभ होता है। मैं तो बार सुनाने का काम पड़ता है, सुनाता हूँ। मेरे मन अनुकूल सत्संग चले तो मैं सुनने का मन करता है। लोग आश्चर्य करते थे, व्याख्या देना सुनते हो। रामचंद्र जी महाराज थे ना, और मेरे मन में सुनता था तो मैं सर्टिफिकेट दिया। तुम्हें सुनना भी आता है, सुनना भी आता है। मैं सुनता था, लोगों को सुनाता हूँ मैं। सुनने से बहुत लाभ होता है, इस बात को जानते नहीं पिताजी। इस बात से उन्होंने कहा, पिताजी इनमें आप बना मत करो, और आप जितना हमेशा कम रात में, रात में कह दो, रात में काम करते सो। पर सत्संग और समर्थ सारे सत्संग से जो लाभ होता है नहीं होता, उसे संग मेरा संग लाभ नहीं होता। सब बिना पढ़े हुए सत्संग करने वाले बात ऐसी मार भी कह देते हैं जैसे ऐसे पंडित नहीं कह सकते। सत्संग से बहुत लाभ होता है। मेरे तो अर्जुन सुनो तो सत्संग से लाभ हुआ है। मेरे कोई पूछे तुम्हें लाभ किस बात ज्यादा हुआ, हमें लाभ सत्संग से हुआ। सुनने से सुनाने से मैं सुना छोड़ता नहीं था। शिवानंद महाराज सब कहते क्या तो सुनते हो, बहुत गहरी गहरी बातें। सुनने से धन आता है मुफ्त में, मुफ्त में तो कमाने से नहीं आता। कमाने से धन आवा सीमित, सत्संग में सीमित धन आता है। ऐसा तो सत्संग लाभ ज्यादा होता है। तो पिताजी से हाथ जोड़कर चरणों में गिर करके मांग लेना और समय आप खोज दे काम कर दूंगा, सत्संग में छुट्टी दे दो। काम आपको मैं घंटा पर 2 घंटा लगे तो 4 घंटा काम कर दूंगा, नींद छोड़ कर दूंगा, और सत्संग करने दो। सत्संग में आप भी चलो, महीना पर आप करो, पछ कहना क्यों भी बैठा। जो फल खाया नहीं उसे स्वाद हो क्या करें, जो मिठाई जिसने खाई नहीं उस विशेष साधु को क्या जाने। सत्संग असली मिलता नहीं है, बात तो मिलती बहुत, असली मार्मिक सत्संग मिलती नहीं है। आप लोग करके देखो, आप जो सत्संग के लिए देखो, वह सत्संग में ना करे बड़ा भारी पाप करते हैं। सत्संग में नहीं करना चाहिए। अगर हृदय से सत्संग करता हो तो लाभ बहुत होता है। घर में राम राम करो, सत्संग के बिना राम राम नहीं होता। जैसे खेती में वर्षा नहीं होए, खेती करो, वर्षा की क्या जरूरत है? खेती है, वर्षा की क्या जरूरत है? ये कड़ी कहीं भर दो, सूख जाएगी। और रात में खेती हो जाए, सुबह देखो खेती में पानी और तरेगा। इस तरह सत्संग करो, साधन और तरेगा। घर में वर्षा नहीं करोगे, साधन सत्संग करने बात करो जो और तरह होगा। आप लोग देख करके देख लो, करके देखा जो बात बोलो, मेरी बात झूठे हो तो काटो बिल्कुल। सत्संग से बहुत ज्यादा लाभ होता है। हमारा तो हुआ है, अभी ऐसा सत्संग मिले मैं छोड़ता नहीं हूं। जल्दी कोई सुनाने वाला है ना तो मेरा मन करता अभी यही कह क्यों कहीं सत्संग सुनो सुनो लाभ हुए, पुस्तकों पढ़ने में लाभ हुए। तो सत्संग से बहुत लाभ होता है। तो चरणों में गिर करके रो करके प्रार्थना कर दो, ये छुट्टी मेरे को दे दो, इनकी छुट्टी के बदले 2 घंटा के बाद 4 घंटा काम ले। महाराज जी बन तो आके व्यापार करना सीख जैसी, मुनाफा बढ़ो मन लाग जैसी, सत्संग व्यापार और तरीको सीख जैसी सत्संग करने से। मोहनलाल जी पटवारी व्यापार में बड़े तेज है कि मैं सब समझू सीखूंगा। मना हो कोई मैंने बैठा था दुकान पर तो क्या कर दू क्या? मैं आकर पूछे ऐसा क्या करें, ऐसा यू करो यूं करो, सत्संग उठ जाती वह गोविंद भवन में। तो मोहनलाल जी पूछता मेरे ऋषि क्या कर, मैं समझू सीखू मैं। अरे यो आप भी नहीं पूछा जाता है प्रश्न किया मिलाओ जाना शांत होना इनको। व्यापार है अरे करके दे करके नहीं ठीक है। सत्संग से बहुत लाभ होता है। मैं क्या कहूँ, ज्यादा कहूँ तो लोग कहेंगे कि आप ही बात चला है। ऐसा सजना संकोच होता है, सत्संग लाभ बहुत होता है। अभी आदमी थोड़े आते हैं, सत्संग लाभ बहुत अच्छा है। एक ही बात मैं कही जो मिलती है विश्व जगह अपनी नहीं है, ये कोई मामूली बात है। निहाल हो जाए एक बात है, निहाल हो जाए मिलती है विरुद्ध अजड़ है चीज है सब जो नहीं मिलती मैं नहीं मिली हुई है जड़ी मिलेगी मिलेगी नहीं चेतन है। जड़ता का त्याग हो जाए, जड़ता का श्रोता इतनी अच्छी चीज है क्या जो मिलती है विरुद्ध अपनी नहीं है। बात इतनी सी है सच्चे मेरे सत्संग में मेरे को याद नहीं है। ऐसी ऐसी विलक्षण बात है सत्संग मिलती क्या समझे भाई। जिसने रोटी खाई नहीं वो तो क्या थे, जिसने जो फल नहीं खाया पता क्या है। सत्संग किया नहीं है, सत्संग करे तो पता लगे हमारा तो लाभ होता है। सत्संग लाभ होता है, पुस्तों से लाभ होता है। हमारी हमारी प्रकृति अलग है, आपकी प्रकृति अलग है, आप बात हो सकते हैं। सत्संग में आप सुख होता है। इस वास्ते पिताजी को प्रार्थना करनी चाहिए कि सत्संग छुट्टी दे दो। समझते नहीं, पिताजी नहीं आते हैं क्या? आते तो कहते ही नहीं ऐसा, कहते हैं तो आते नहीं बिल्कुल, हो नहीं सकती ये बात। सत्संग कर अपना करते कोई नहीं सोती बात करते तो जानते नहीं है उनको पता नहीं इस बात का सत्संग आवाज बना करे सत्संग जानते नहीं मुफ्त में धन आता है बिना कमाए सवरा जी महाराज कहते हैं मैं सवाल बरसों रहा हूँ सवाल बरसों रहा हूँ ये चेला बन गए है पर मैं रहा हूँ इसमें नहीं रहे अब शरीर नहीं है उनका ये तो पूछ दे वो कोई भी सच होता है कहते साधु करने से होता है करने से कमाया होता कमाया सत्संग से बताओ कितने आता है दादा भाई क्या हो जाए थाना है क्या जैसे अब दी जैसे भाई दीजिए भाई आप इतने सवाल नहीं सचे तो मत करो मेरी समिति में सत्संग करो जरूर हमें लाभ होगा होगा होगा कहानियां सुनो कैसे सुनो उनसे भी लाभ होता है और जब मार्मिक बातें होती उनसे प्रकाश मिलता प्रकाश ग्रंथ सुनने मिलता मैंने ग्रंथ भी पढ़े सत्संग भी किया है ग्रंथ पढ़े पढ़ाई की है सत्संग बहुत लाभ होता उपराधी से जो बात बताई जाती है वो हिसाब करने में नहीं आती विलक्षण बातें होती हाँ और सुनाओ दूसरी बात है कि भगवान के जो भक्त है हाँ। वो मरने के बाद भगवान की दिव्य ज्योति में समा जाते हैं परंतु वे दिव्य ज्योति में जाने के बाद उनको मालूम रहता है क्या कि हम पहले यहाँ थे नहीं है तो मालूम रहता है नियम नहीं है पहले का नियम का प्रयोजन क्या है आप अगर निर्णय याद रह जाए तो क्या फायदा इतनी याद क्या नुकसान बताओ फालतू बात बिल्कुल फालतू याद जब भजन करते हैं तो याद दूसरी बात आ जाती है नहीं याद आए तो बढ़िया है समझते नहीं याद नहीं आना बढ़िया है याद जन्म जन्म तक बात याद हो तो गणी माता याद आवे वो करी भाई अपना आता है कमल कमल का घनी बात याद है नींद नहीं आती पागल हो जाए पागल याद रहती बिल्कुल फालतू बात पागल है पागल पागल आपको याद है पहले जन्म की बात पहले जन्म दूर रही परसों आपने क्या खास साग खाया था बताओ पहली बातें याद है कुछ अच्छा है क्या कई बातें याद आवे वे अच्छी है क्या बहुत सी ज्यादा बात याद आवे अच्छी तो नहीं महाराज और नींद को नहीं आवे नींद बात पूछो याद रहती है नींद नींद को नहीं आवे नींद अभी आप बात सत्संग में खुले हो बिना सत्संग कैसे मिलेगी आप बताओ बिना सत्संग ये बात कैसे खुलेगी सत्संग बहुत लाभ होता माताएं बहने अशुद्ध अवस्था में गीता रामायण की कोई कैसेट है उसको सुनना चाहिए या नहीं सुनना चाहिए सुनो चाहे सुना सुने करने से अलग रखो सुनो जरूर सुना कोई पाप नहीं जैसे कोई ठाकुर जी है प्राण प्रतिष्ठा है तो उसको सुनाने चाहिए दुनिया में कोई बात दोष नहीं है कैसेट है वो। सुनो सुनो खूब सुनो, गीता भी सुनो, रामायण भी सुनो, कैसे सुनो, सत्संग सुनो, छो मत। मैं यही कह रहा हूँ, बहुत फालतू की बात है। सुबह अपने कैसेट में चला बजना, तो सुन रही हो तो अलग रखो अपने चलवा दे। गणो मैं दूसरा हूँ चलवा दे, चला दे। बढ़िया बात है, कोई भले दोष नहीं है पर बढ़िया नहीं है, स्वयं चला दोष नहीं। अशुद्ध अवस्था में तुलसी और गंगा जल का प्रसाद ले सकेगा नहीं कोई, ले प्रसाद नहीं मेरे काम बड़ा भिक्षा हो गया, तू कौन है कह देते हैं, भिक्षा को ले दो बस, दाना दे दो नहीं दागत तुम्हारी मर्जी है, भिक्षा देने में कुछ ले दो, छो मत हमारे छो मत, हम छोड़ा मुझसे प्रसन्न नहीं होते। अशोत आदमी है अच्छे रोटी दे दो, नहीं डर में नहीं बंद तुम्हें देते नहीं। मैं भिक्षा गया हूँ बड़ी बड़ी ऊंचा चढ़ गया, हम तो भिक्षा देते नहीं गए, मेरे को बड़ा भारी आश्चर्य आया, अरे इतने भिक्षा देते ही नहीं, मैंने समझ में नहीं आई। कई आदमियों को पूछा, ये चूरू की बात है, चूरू की बड़े बड़े हवेले में गया चार गया तो हम तो भिक्षा नहीं देते, मेरे बेटे की बात है। मैंने पूछा, मैं समझ में नहीं आई, मैंने कहा बोले कि भिक्षा देते पास यम पालन करे, जिसको पास नियम पालन करे, यम पालन करे जीवन है, और एक पत्र ज्यादा गए चुनमुना खुल रहा है, चलो पांच बाबा भिक्षा नहीं देते, मुंह तो नहीं है उसको भिक्षा नहीं देनी, पंच भक्त पाल दे वो नहीं पालते, ठीक है समझ गया, मेरा कर्म नहीं आई बात है, पांच भक्त पाल कर जीवन देने और कौन ठा लगे कि मुझे बहुत ही ठा लगे, समाधान हो गया हमारे, ठीक है। हरिद्वार में गए तो सूरज मन की धर्मशाला है, जा रहे लोग जा रहे, हम जा रहे हैं कि नहीं हम नहीं जा सकते, क्यों भाई कहीं बात है कि जगह नहीं है तो एक अच्छे दर्शन एक बेटा जहाँ जा रहा है कहाँ रहेंगे, हमारे समझ में नहीं है बात, ये ठहरेंगे हम नहीं ठहर सकते, क्या बात है जो कहा कि साधु बने हुए है कौन क्या पता है, अब ठीक है सच पर सच हम नहीं गए, हम कहेंगे ही नहीं, हम साधु क्यों भरोसो बाजूर मुंडे माथा उठा नहीं मुंडे माथा रो बाजू उठा रहे। एक बार महाराज जी अपने ग्वालियर से चले थे मुरैना से, हाँ। और अपने को भोपाल या इंदौर जाना था, हाँ। तो फर्स्ट क्लास की टिकट थी, तो आप और हम चार पांच जने थे, हाँ। तो एक आदमी जो ही आप अंदर पधारे, बाबा अंदर मत आओ अंदर मत आओ, मेरे यहाँ 22 लाख का सामान है, मेरे पास 22 लाख का सामान है। तो आपने कहा उसको कि अरे मूर्ख तू बोले क्यों है, आदमी तो कहे था मेरे लोग कौन हाँ कौन नहीं है, तू मान मना तो कर रहा है, टिकट तो है ही, और बाबू तो रहे वहाँ तो हल्ला क्यों करे, मार्ग में 22 लाख का सामान है, कहे था मेरे लोग कौन हाँ कौन नहीं है, घर की खतरा बात है, देखने की बात करे 50 लाख रूपये सामान है, क्या बात करने नहीं है, लोग कहते कंगला कंगला कुछ नहीं है कुछ नहीं है, राजीव बाबा ने भी ठीक है रक्षा हुआ है, तो 50 लाख देना स्वर्ग को निमंत्रण देना है, वो मेरे पास माल है जब कतना हो गया ठगने हो गया, नारायण नारायण। किसी ने नम्रता पूर्वक पूछा है, हाँ। कि अज्ञान से भूल से नसबंदी ऑपरेशन करवा लिया तो उसका प्रायश्चित क्या है, हो गया से तो हो गया, प्रायश्चित भगवान का नाम का सब भगवान नाम ऐसे पर दूसरा कैसा ऐसे काम में मत बदनाम भाई हर एक को भाई एक काम खराब है बहुत खराब होगी अधिक बातें नहीं करना चाहिए और खुला करना चाहिए खुल जाता है ऑपरेशन कर दिया जाए तो बात नहीं होता और नसबंदी कर दी जाती खुल जाती कुछ संतान हो सकता है ये ऑपरेशन और नसबंदी अलग अलग है। हाँ ऑपरेशन तो काट दे हुए लिखा ऑपरेशन और ब्रैकेट में नसबंदी लिखा है एक ही चीज नहीं दो है दो नसबंदी और चीज है साबित और नसबंदी तो वो नारी है उसको बांध देते हैं वीर की नारी ही वो बांध देते हैं नसबंदी उसको काट देते हैं काट देने बाद क्या है नारी खोल दे तो संतान हो जाता है संतान हो जाता है नसबंदी वाले के नारी खोल देने पर संतान हो जाएगा दोनों तरफ से बांध करके बीच में से काट देते हैं कहते हैं ऑपरेशन ही है नसबंदी ऑपरेशन ही काट देते हैं वो इधर उधर से कुछ करके क्या है? काट दे काट दे ऑपरेशन है जोड़ सकते हैं जोड़ सकते हैं। हाँ जैसे स्त्री का ऑपरेशन करा थे निकाल दी पाचन नहीं हो सकती किसी से कैसे कर कोई कह नहीं सकता ऑपरेशन कर दिया स्त्री के अब बच्चा नहीं हो सकता बच्चा दही नहीं निकालती रजा सली नहीं होती वो उसे रजा नहीं होता बच्चा दानी निकाल देने के बाद में रसो दर्शन भी नहीं होता अशुद्धि नहीं होती असंतान होती नहीं वो होती नहीं होती नसबंदगी खोल के पैसे मेला हो जाएगा मन करते नहीं पैसे बेटी करना आता है मारना आता है जिलाना नहीं आता मार दो खत्म कर बहुत पाप की बात है अन्याय की बात है बस हो गया अब बोलो क्या सुना हमारे तो एक बात याद रखो जो मिलता है अलग होता है वो अपना नहीं होता नहीं होता नहीं होता पक्की बात निहाल हो जाओगे निहाल हो जाओगे एक छोटी सी बात मिलता है जो अलग होता है वो हमारे लिए मिलता है तो मिल गया ऐसा और कम गया हमारे लिए ऐसा हो गया हमारा होता है अलग हो जाता है हमारा नहीं होता वो पहले हमारा था नहीं फिर से हमारा रहेगा नहीं तो बीच हमारे कैसे हो गया गहरा समझो गहरा मामूली बात नहीं तमाशा नहीं है गहरा समझो हमारा है ही नहीं नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण भगवान हमारे कभी बिछुड़ते नहीं सदा साथ रहते सदा भगवान के साथ आप रहते हो भगवान का वियोग कभी हुआ नहीं होगा नहीं हो सकता नहीं संभव नहीं वो हमारे हैं और कोई हमारी चीज नहीं है सबका वियोग होता है बिना बिना बिना कौन सी चीज होता हो सीधी सीधी बात महाराज जी जो जो चीज मिली हुई है मिलती है वो चली जाती है इसलिए वो अपनी नहीं है ये बात तो ठीक है लेकिन रोज के व्यवहार में जो मिलती है वो काम आती है वो काम कर दो ली जाती है काम करो काम करो मना थोड़ी गया मना मना तो नहीं करते लेकिन उस व्यवहार के जितने में है वो बाधा बनती जाती है ना अरे महाराज नहीं है आप बात करनी है बस इतनी खूब करो बता वसी कृष्ण थे मरा हो गया बाप लोगों को भाई लगो बेटा लगो क्या लगो तो लेकिन मैं माना तो आज मैं सारा तो चलो फिर बिना संबंध में अपने वह नहीं काम है तो बिना संबंध और फिर कितने बड़े काम हुए बोलो संबंध बिना बहुत बढ़िया काम होता है संबंध से बढ़िया काम नहीं होता डॉक्टर होता है घर का अपना छोरा छोरी के लिए दूसरे डॉक्टर को बुलाता है ध्यान देकर सुनो ध्यान देकर मेरी बात जो डॉक्टर होता है घर में कोई बीमारी होता है तो दूसरे डॉक्टर को बुलाता है, संबंध वाला अच्छा इलाज नहीं कर सकता, बिना संबंध वाला करेगा इलाज। मेरा मान लो क्या करेगा, ममता करेगा, मरेगा, कुमौत कुत्ते की मौत, अपना अपना नहीं होता, काम बढ़िया होता है। डॉक्टर दूसरे डॉक्टर क्यों बुलाता है, डॉक्टर ममता होती है ना बढ़िया लग नहीं था, ममता नहीं बड़ा इलाज होता है। संत महात्माओं के द्वारा जो लाभ होता है वो घर में जैसे है, घर में कैसे हो जाएगा, हमारी ममता है ही नहीं, बात कहने बढ़िया। एक पंडित थे जो लड़के को पढ़ाया, वो कथा करते राजा के रोजाना कथा करते थे, कथा करते जो वो लड़का पढ़ करके आ गया, पंडित बन गया, तो साथ में गया। पंडित जी कुछ काम था, कुछ ब्याह में जाना था, कहते लड़का सुनाए चाहिए महाराज, लड़के सुनाई कथा, कथा सुनाई जो मांस का प्रकरण आ गया, मांस का प्रकरण आ गया, मांस खाने में टोले पर मांस खा तो नंगा मन जाता है, राजा का बड़े संदेह हो गया, गुरु से नहीं कहा ये कैसे कहता है बेटा। ऐसे पूछा जब नहीं इतना बड़े समझा पढ़ा है, गुणिया नहीं बढ़िया है, गुणिया नहीं है, मैंने कहा मांस खावे तो आप देखा मचाई, मतलब क्या बोले जाए, अब क्या मतलब है, तू बोला आदमी है, अपने कथा चले सो कि बेटा वैसे दे सो मस्कार तो उसे सकया, तो आप तो समझता नहीं है, तो समझ गया है कि थोड़े बड़े मांस खा दो अंदर को जाता है, बकरिया बकरिया खा जाता समझा नहीं है, टाबर समझा नहीं, थोड़े बड़े खा दे रहे हो जाए बकरी और बकरी खा जाए, ऐसी पढ़ा और ऐसी कथा हो तो ऐसे लाभ हो सी बना, जवन लगा लाभ है कुछ को लोभ है वो सच्ची बात कैसे जाए, कैसे बताए, कोई गर्ज नहीं है कृप्ति मात्र के वो ठीक बताएगा, गर्ज वालों नहीं बता सकता, बता ही नहीं सकता, वो कैसे कह सकता है, इस वास्ते कथा सुनो सत्संग करो, जब संबंध कोई नहीं हुआ, रुपये पैसा का संबंध नहीं, कपड़े का संबंध नहीं, रोटी का संबंध नहीं, सत्य सुनते है ना, कौन रोटी देता है कौन नहीं देता है हमारी याद ही नहीं है, याद में जरूरत क्या है, हमारे पेट भरी होती है मजे से अच्छी तरह से, बढ़िया चीजें मिलती है आपको नहीं मिलती, आपको तो नहीं मिलती, पाँच सात दस तरह का साल बनता था ना शहर में, तो फिर हमारे को बढ़िया चीज मिलती, बढ़िया माल मिलता, इस वास्ते सत्संग वही से लाभ होता है जिससे कोई जनता से कोई संबंध नहीं है, किसी तरह का रुपया पैसा चेला चेली कोई संबंध नहीं है, उससे लाभ होगा, उससे ममता करने का लाभ नहीं होगा, जैसे ममता वाला वैद्य काम नहीं करता, ममता नहीं है वो करता है काम, तो और लौकिक काम भी ममता वाला नहीं कर सकता, पर रुपये काम करते नहीं कर सकता, इसे पैसे देव रसोन व्यापार में लोग पैसा भेज ले रहे समझ के सके साहब, तुम नाराज हो गए तो भेज करोगे नहीं, नाराज कोई नहीं करो, नाराज हो जाओ थी नाराज हो जाए बस मौज हो जाएगा, हमारा तो काम बड़ा हुआ है, हम तो जानते कोई स्वार्थ का संबंध ना हो, ममता ना हो और सत्संग करे तब लाभ होता है, ममता का लाभ नहीं होता, चेला से चेला लाभ नहीं होता, चेला नहीं बनावे वो जाके हो तो लाभ होगा, चेला बनाओ लाभ कैसे होगा, चेले के बिना तो हम कह नहीं सकते, क्या तो नाराज हो जाएगा, नाराज हो भेंट नहीं करेगा, कैसे करेगा, सच्ची बात कैसे कहेगा, थोड़े बड़े खाने तक पहुंच जाता है। इस वास्ते कोई शास्त्र का शब्द नहीं, कोई लैन देन नहीं, तब ठीक होता है। आई नहीं समझ में, बोलो सुनो कर ये हमारा चेला है, चेला चेला राजी जी रुकेंगे, दादा जी भेट नहीं करेगा, ये भेट देने को दादा जी जी क्या जी बने क्या नहीं, मौज बहुत है। स्वार्थ के संबंध से मौज नहीं है भाई, ममता से मौज नहीं है, ममता रहेगा मज रहे मज रहे, अपनी मौज चले जग बैठे आश्रम भर नाश्रम भर एक विचरता से जग बद सिंह बैरा गिरी, जग बन है जग जगत है, हम तो आप जाए थे मैंने गए तुम सब खुआ प्रार्थना देश तो वो जंगल है ना, जंगल ही हम गए वो विष्णु से मनुष्य जंगल है, यहाँ से जाते पैदल ही मैदान में कबद कदम देर मैं तीन में तीन मिल गए तीन मिल कदम गिनती कर माते हुआ वैसा ही वो कोठी है ना कोठी तीन मिल है यहाँ से कदम देर ना पाए रे भाई कितनी दूर है, आपको बताई थी आप रजी तो फिरते हो ख्याल करते ही थे और मैदान में सत्संग करते वर्ष बीत गए और वे मैदान में आए गए थे बाबा जी रहते कहाँ है आकाश रहते आकाश होते सत्संग कर दिया और कोई मतलब नहीं, वर्ष बीत गए फिर कोई कोई आता थे भवन वो कहता कौन बने रहते सत्संग समय आ गए सुना गया चल दिए कोई मतलब नहीं, कहाँ रहते हैं क्या खाते हैं क्या पीते हैं कोई मतलब क्या, मतलब क्या है तब सत्संग होता है। आजकल से सत्संग है वो संध पहना है सत्संग है सत्संग सत्संग होता बढ़िया सत अपरिचित है सत्संग परिचित होना सत्संग है सत्संग परिचित हो जाओ सत्संग है हरदम भगवान है मस्त रहो मारा भगवान है मारा भगवान है मैं तो कहता हूँ सोते याद करो मारा भगवान मारा भगवान मारी माँ है मारी माँ है माँ माँ माँ माँ माँ अच्छी लगे माँ ना हो सकता लगे माँ भगवान है मारी माँ भगवान है मारे माँ भगवान है मीठा सब है माता की याद करने से आनंद आता है भगवान मारा है भगवान मारा है मेरे तो गिर धरे गोपाल है दूसरा ना कोई मेरे तो फिर तभी गोपाल दूसरा कोई जाके सिर मोट मोट मेरो पति सोई मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई मेरे तो गिरधर गोपाल भगवान मारा है मारा है मारा है समझा मौज से मस्त जा सब भाई बहन भगवान को अपना मानो बेटा मानो बाप मानो भाई मानो संबंधी मानो कुटुंबी मानो पोता मानो चेला मानो गुरु मानो कौन जो सब जोड़ लो ठीक है सब समझी संसार सब जोड़ लो मगत दर्ग हो जाओ भगवान सब जोड़ लो मुक्ति हो जाए सुख है सीधी सीधी बात संसार सब जोड़ लो हाँ जन्म मरो जन्म मरो जाओ सीधा भगवान सब जोड़ दो न्याग हो जाओ संसार से तोड़ दो भगवान में जोड़ दो बस तुम ठीक हो जाएगा भगवान से तोड़ दो संसार में जोड़ दो मरो मरो जनो मरो मरो लंबा रास्ता है। कोलू का बैल उम्र भर चलता है, एक बदल नहीं रहा वहां का वहीं रहता है वहीं, और उम्र भर चलता है आग बंद है आग बंद अब चलते हैं सभी वहां के वहीं रहते हैं चलते नाते जयराम जी की संबंध नहीं संसार से कैसे बोझ है। गांव गांव में तो सत्संग जाता है माना, एक बाबा जी खप्पर भरे अट्ठर हो दोपहर 20 रुपए रोड़ने रोते क्यों माना, गांव गांव में इतना आटा जाता है जी ना तमे इतना घाटा दे रहे अब क्या करें, एक गांव फिर से तो जाओ ना इतना घाटा बना कितने गांव कितने एक एक गांव में इतने आटा रोज ना जाता है बड़ा घाटा इतने इतने सत्संग हुए इतने इतने आदमी रोजी नहीं सुनते हैं, जब चले जाए दूसरे सो तो नहीं सुनते हैं, दूसरे सुन लेते संतोष करते हैं, सुनने वाले मिल ही जाते हैं, सुनाने वाला होता है परतंत्र, सुनने वाला होते हैं स्वतंत्र, सुनने वाला नहीं होते किसको सुनावे किसको सुनावे क्या बताओ, सुनने वाला यहाँ नहीं था जान होते हैं कहीं ना कहीं कौन भी सुनाने सुनने सुनने वाले होते हैं मालिक, सुनाने वाला होता है नौकर, उसको टाइम पर हाजिर होना पड़ता है, सुनने वाला आओ है नहीं आओ है मालिक है खुशी है नहीं आओ है आओ मालिक है ये सुना वाला है नौकर उसको टाइम पर आना पड़ेगा, टाइम पर नहीं आओ तो सुना सत्संग जब जाए सुनाने वाले को कर दे सुना थोड़ी कर दे सुनाने वाला है हम जावे न जावे 10 दिन नहीं जावे 20 दिन जावे सब रोज ही जावे बोलो, सुनाने वाले 10 दिन नहीं जावे हो जाएगा लेकिन नहीं जाओ देखते आओ क्या समझ आया कोई नहीं तो ड्यूटी पर पास होना पड़ेगा तो नौकर कौन होगा बताओ, ये बात है मैं करें मैं सुनने वाला हूँ सुनने वाला ड्यूटी बजाओ हमारी ड्यूटी बजाना हमारी पूछ लेते कितने समय लगेगा मैदान में जाते हैं हमारे साथ बात नहीं गलत होते रहते हो उन्हें समझ रहे हो दीदी जी कसो दीदी नहीं कर दे ड्यूटी पर जाना है कैसे आप आओ नहीं आओ देश आओ स्वतंत्र मालिक हो नौकर तो आना पड़ेगा नौकरी में आन छे झूठी मौज हो रही है ऊपर टंगा दिया ना हो गया बड़ा हो गया ऊपर टंगा दिया ने कुर्तो टंगा नहीं हो गया नाराजी हो गया मैं बड़ा हो गया बड़ा आदि बड़ा भाया बड़ा बड़ा तेल में तरह तो मैं बड़ा बड़ा तरी से क्या पाए तो मेरे पापा बात क्या भगवान ने अपन भगवान की बात करनी है भाई थोड़ा आदमी तो आनंद ज्यादा आदमी आवे तो आनंद कोई नहीं आवे तो आनंद बैठे राम राम करो क्या मैं तो नौकरी लगी नहीं रोटी मिल जाती है रोटी नहीं मिले तो मुश्किल है सफल जीते तो मिल जाती है शकर दे दी हम दोनों थे यहाँ गए बांगुड़ा छेड़ दिन पूछा सत्संग है लाभ होता शकर दी बोले जरूर लाभ होता क्या फिर रोटी बड़ी सुगंध मिली रोटी बड़ी सुगंध मिल जाती माया बचाए तो रोटी देंगे ये तो परिचय मिल पर मैं आया ना यहाँ, मैं नहीं आता, मैं जब सत्संग आया यहाँ मैं यहाँ नहीं आती थी सत्संग, कोई मैं नहीं आती, रूखी रोटी बनती, ठंडी रोटी बनती भिक्षा में, अन्नपूर्णा तो ये है, अन्नपूर्णा माँ बहन कौन दे भाई अन्नपूर्णा, ये भाई लोग ठला बंदा ठिठका रही है, कूड़ा जो गया हाथ पत्र त्रिकोण जो गया हुआ भाई और साथ माई कोई नहीं आती, सुबह शाम दोपहर का पहले आज कल तो ठाठ है, माई अल्लाह है, फल अल्लाह है, तुझे अल्लाह है, मैं कल के इतना फल पड़ा थे आज लुका दे सके होशियार भी मैं सर हो रहा आज लुका थे स्वामी देख ले आज देखे मेरे को छावड़ी भरी हुई सेवा नहीं भरी हुई कल ब्याह हो ब्याह सारा ब्याह हो सके ठाकुर जी ब्याह हो तो मुझसे पहले सब दिन देखो बोलते मारे लिए चले काम मैं थोड़ा सा मिलेगा थोड़ा मिलेगा बात मिल जाता है मैं क्या बदल गए तरह तरह चीज आवे तरह तरह विदाम की पिस्तानी बर्फ आवे थोड़ा थोड़ा घर में श्रद्धा थोड़ी बनती है मारे आती काम से राम जी सब होते सत्संग करना से लाभ होता है सब सुनते हैं सुनाते हैं क्या क्या है समय सा बोलो पूछो बहुत हो रही सत्संग आनंद हो रहा बस बचा भगवान है दुख इस बात का है हमारे कहीं फायदो है अरे कोई तूफान दुकान क्या है बताओ नुकसान ही कोई नहीं हमारे पूरा फायदा ही फायदा है नुकसान होते ही क्या नुकसान बताओ ये नौकरी बहुत बढ़िया है साधु सुनाना सत्संग सुनाना नहीं ये नौकरी बढ़िया बहुत है नफा ही नफा है कोरा नफा ही नफा है घाटा है ही नहीं बताओ घाटा कैसे होगा मैं तो बच्चों की सुनाऊंगा मन में खराबी आ जाए आ सकती है खराबी नहीं सुनाएगा आपको आपको बढ़िया सुनाएगा आपको तो बात तो बढ़िया चलती घड़ी हमारा तो फायदा ही फायदा है बोलो न पाए न पाए कौन न पाए नौकरी बहुत बढ़िया शेर जी बताइए आप बात मैं तो सत्संग में ढाप गया सत्संग हर कथा हर पूजा हर कथा हर चेला हर चेले सब बना सब देख लिया सब सब सब ढाप कर शेर जी पास आया शेर जी सुनाओ सुन ढाप कराया पेटे बधाई सुनाया पद सुनाया पूरा गाचा नहीं चलो फायदा कर दिया 29-30 वर्ष की अवस्था है 19 वर्ष की अवस्था से कथा सुनने लगा 18-19 वर्ष की अवस्था कथा सुन तब नहीं सुनाते हैं शेर जी को सुनाओ शेर जी सुना ताप कराया ये साधन है ये तो ठीक है शेर जी कृपा है शेर जी की कृपा है शेर जी सुनो शेर जी बोला कि देखो मन सामने कैसा मिलेगा छपा भाई कानपुर की कोठी में आ गए। शेर जी अपने स्वामी जी कैसे मिलेगा, मैं कहो मैंने शेर जी मिला तेरा स्वामी जी से अपने मिले ही नहीं, रोटी भी देवे ककरे देवे गणित करे सत्संग सुनावे सब काम करे सब काम शेर जी करे, ऐसा शेर बताओ बताओ को स्वामी जी मिलावे कोई करे कोई बताओ बताओ कुछ शेर जी को पढ़ाई देवे रोटी भी देवे किरायतु भी देवे लव भी गर्ज भी करे स्थान भी देवे माने शेर जी मिले थे स्वामी जी शेर जी मिले ही कोई नहीं बताओ मैंने शेर जी से मिला स्वामी जी से मिला मार दो नफो ही नफो गीता भाई गीता ही सोई छोटी हरी कृष्ण जी भी छोटा भाई हो खुलाओ शिवदयाल जी बेटी सीधा जी बेटी अलग बताती है सोनी बताती अलग मारे वास्ते जब तो ब्याह नहीं है ना तब शेर जी रोटी खा दे जिन्हें उधारे धारण कर ब्याह हो जाए तो रोटी खाते नहीं तो घर ही बेटी की शेर जी बैठा कन्यादान करने में चौरी में शेर जी खुद कन्यादान की हो वन कन्या ने हावी रोटी भी खाता है बोलो ऐसा काम करना नहीं मौज होती मौज बार बार के काम में पड़ जाओ भाई मौज ही मौज सुनने में मौज सुनाने में मौज बांटने में मौज पढ़ने में मौज पढ़ाने में मौज सब मौज व्यापारी ऐसा है सत्संग व्यापार अच्छा है फायदा नुकसान मान बड़े सवाल तो मैं फर्स्ट ऊपर है सत्संग में लाभ ही लाभ है नुकसान है ही नहीं नुकसान आप कर ले मैं मडा हो गया है अनजान आदमी है सब अनजान है मन नहीं आ पूछ ला मैं तो नहीं आओ तो थाना पूछ लो कि तब उस लोग बता देगा कितु फायदो बताओ सो जाओ तो पूछ दे बता दे कहीं बैठा है गीता चल रही है मन बड़ा तो फायदे फायदे जोर क्या बताओ लोगों ने बताओ बोलते कितना व्यापार बंगला सर से पूछा महाराज बताओ श्लोक श्लोक मारा बताओ गीता बोला था पूछ ला गीता में श्लोक नहीं आवे कहाँ कहा भाई श्लोक गीता गया है बता दे बोले बोलो सभा में भक्ता पूछता नहीं सभा भक्ता पूछ ले श्लोक तो बोलता है बेइज्जती हो गया हमारी बेइज्जती हो गया परेश नहीं बोली मुझसे पहले मुंडे उड़ी पूछ बोलो भाई श्लोक कटाया गीता में आया गीता बोलो कैसी पहुंच है बताओ ऐसी मौत कहां मिले कोई कोई भगता आते कहते गीता में चलेगा गीता में चलेगा हरि प्रसाद जी बोले गीता गीता में लिखा है अरे गीता के सुने बैठे कई याद भी बैठा है अरे गीता सुनाना मामूली चीज नहीं है गीता में पसंद आ जाए अरे गीता आंसू सीखे आंसू सीखे आज सुनाओ घर की घर क्या था सुबह मेरे जितना सुनाने से लाभ हुआ है ये तो विशाल नहीं था गीता का अर्थ ज्ञान होता है। यार ये फूक भर देते फिर गीता में बहुत बढ़िया बात है, खुशी है यार हमारे बहुत बढ़िया बात है, हम बहुत बढ़िया बात है। संबंध रखना संबंध क्या रागत विषय आज बताइए आज ही कि यह बात बढ़िया बताइए। गीता में संबंध बताए संबंध क्या रागत विषय करना ही संबंध है। ऐसे गीता आज सुनाए आज दिन में सुबह हमारे यहाँ सुनाई सुनाई मैं सुनी सुबह में हमारे घर में क्या लगी बजाओ घर का खर्चा क्या हुआ ये हम सुन ली लोगों ने सुना दी मौज अमल मुकुट में मिली मुकुट में घोष हो रही घोष हो रही बीच में जला ली जाता है गाड़ी में सुनाई ना सुना दी माँ उठा सुना दी इसे तो बीमारी मेरी बात मर तो पढ़े जरिए नहीं करता पढ़ता सुबह पढ़ा देता शाम के वक्त में गर्मी के दिन दीप नहीं करता राम जी ने बता देते राम जी को बोलते जाता मेरे को पूछते मैं बता देता पोच लाई पोल पोल पोच लाई कड़े नहीं आता मैं बोल देता पंडित समझा समझता है ऐसी पोच लाइव नहीं मारे अब बताओ मोहब्बत में खाले क्या खर्च है बताओ गीता गोविंद गोविंदी गोविंद गोविंद शाखा गीता प्रदेश गोविंद गोविंद शाखा है ब्रांच है ब्रांच मुख्य श्रद्धा ही है ऐसा ब्रांच है गीता भगवान हमारा शब्द गीता बोल भाई कैसे मौज बनी बता सुना दे सुना कीर्त सुना देखो भाई कीर्त सुनना अब कीर्त सुनना है बांधे अब उठाने सब भाई बहन बैठे हुए सुबह आरंभ में तो भगवान कीर्तन पीछे में तो भगवान कीर्तन बीच में पेट में सत्संग ही बातें हैं और आदि अंत में भगवान है भगवान पहले भगवान पीछे भगवान पीछे पेट में।